powiesz, że taki sport nie istnieje? My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Odwiedź nas w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 października. Minęła 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Policzono już głosy z ponad 90% komisji. Zmian nie ma, prowadzi PiS, druga jest KO, trzecia droga zamyka podium. Prezydent dziękuje Polakom za rekordową, ponad 70% frekwencję. Wiem, że były osoby, które godzinami czekały po to, żeby mogły oddać ten głos. Dziękuję za to, bo to był bardzo ważny moment. Strzały w centrum Brukseli. Belgijskie media informują o dwóch zabitych. Prawo i Sprawiedliwość prowadzi w wyborach parlamentarnych po przeliczeniu głosów z ponad 90% komisji. Ma 36,39% poparcia. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska z wynikiem 29,71%. Trzecia droga ma 14,48% poparcia, Lewica 8,41%, a Konfederacja 7,22%. Frekwencja wyniosła 73,78%. To było święto demokracji. Polska demokracja jest stabilna. Tak prezydent skomentował wybory. Andrzej Duda dziękował wszystkim, którzy poszli do głosowania. Apelowałem o tą frekwencję, zresztą apeluję o nią od samego początku, kiedy pełnię urząd prezydenta Rzeczypospolitej i bardzo za nią dziękuję. Przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim moim rodakom, wszystkim państwu, którzy wczoraj poszliście oddać swój głos. Wiem, że były osoby, które godzinami czekały po to, żeby mogły oddać ten głos. Wiem, że były osoby, które czekały do późnych godzin nocnych. Dziękuję za to, bo to był bardzo ważny moment. Prezydent nie odniósł się ani do cząstkowych, ani sondażowych wyników exit poll. Strzelanina w centrum Brukseli. Belgijskie media, powołując się na dane z policji, informują o dwóch osobach zabitych. Według niektórych doniesień był to atak o podłożu terrorystycznym. Francuzi oddali hołd nauczycielowi, który zginął w ubiegłym tygodniu w ataku czeczeńskiego nożownika Warras na północy kraju. We wszystkich szkołach w kraju uczczono jego pamięć minutą ciszy. Rząd deklaruje, że wyciągnie wnioski po ataku i zapowiada wydalenie islamistów. Minute de silence. Francuscy uczniowie uczcili pamięć dwóch nauczycieli, Dominika Bernarda i Samuela Patiego. Ten pierwszy został zabity w piątek w Arras, drugi został zamordowany dokładnie 3 lata temu pod Paryżem. Obaj zginęli z rąk islamistów czeczeńskiego pochodzenia. Republika nigdy nie ulegnie terroryzmowi, zapewniła podczas obchodów premier Elisabeth Borne. W szkole w Arras nauczyciele i uczniowie zgromadzili się na miejscu piątkowej zbrodni. Uroczystości zostały jednak przerwane z powodu alarmu bombowego, który okazał się fałszywy. MSW obiecuje ostrą reakcję na rosnące napięcie w kraju. Musimy kontynuować wydalanie wszystkich cudzoziemców powiązanych z działaniami terrorystycznymi, powiedział szef resortu Gérald Darmanin. Zapowiedział przyspieszenie deportacji 193 nielegalnych zradykalizowanych cudzoziemców, w tym brata napastnika z Arras. Paryż, Stefan Folter, Polskie Radio. Mija 45. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. 16 października 1978 roku o godzinie 18:18 znad kaplicy Sykstyńskiej na placu Świętego Piotra w Rzymie uniósł się biały dym, znak wyboru nowego papieża. Ksiądz prałat Andrzej Kuflikowski powiedział, że 45 lat temu papież Jan Paweł II prosił nas, byśmy otworzyli na oścież drzwi Chrystusowi. Kardynał Karol Wojtyła stał się kolejnym zastępcą Jezusa na ziemi, następcą Świętego Piotra. I to, co urzeka mnie do dzisiaj, to jego zawołanie: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi waszych serc Jezusowi Chrystusowi. On wtedy następnego dnia pojechał do Mentorelli, do Matki Bożej Różańcowej, żeby zawierzyć jej swoje papiestwo. On wtedy z różańcem w ręku dziękował Bogu za to wielkie dziedzictwo. Metropolita krakowski Karol Wojtyła był 264. papieżem w historii Kościoła. Przyjął imię Jan Paweł II. Jego pontyfikat trwał blisko 27 lat. W 2014 roku Jan Paweł II został ogłoszony świętym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Intonacji Trójki. A w niej trzecia fala. Bardzo Państwa witamy i już się cieszymy na ten garść dobrego grania, który przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Zaczynamy od nowości. No właśnie, bo nie zaczyna muzyka, zaczynamy mówić i dobrze, że mówimy, bo przed nami będzie Miron Białoszewski i to w bardzo ciekawej interpretacji. Otóż Mateusz Pospieszalski nagrał kolejną płytę, na której zmaga się z tą właśnie postacią. Pamiętniku z Powstania Warszawskiego. Dokładnie, ale tym razem są to poezje Białoszewskiego. Bardzo ciekawie zinterpretowane. My wybraliśmy dla Państwa tę piosenkę, którą nagrał Mateusz Pospieszalski razem z Błażejem Królem. Jeżeli ktoś zwłaszcza się tak pokłada już i chce usypiać, to będzie idealne. Nie, ale niech jeszcze, na chwilkę można, a potem proszę znowu wstać i być z nami. Leżenia przed Państwem. Proszę. Naprzeciw nocnych szpar ciemno ja, mieszkaniu ja, leżeniu ja. Naprzeciw nocnych szpar ciemno ja, mieszkaniu ja, leżeniu ja. Skraca, idzie się tylko na długość, idzie się i idzie, puszcza się, dobrze sobie bycie nie kończy się. Kiedy leżę, nie nadaje się do wstania. Leżenie zapuszcza korzenie, nie wierzę w poruszanie się. Zawsze do wyrwania zielony. Leżąc w łóżku, chcę być dobrym. Przez sen rośnie dużo dobroci. Leżenie naprzeciw nocnych szpar ciemno ja, mieszkaniu ja, leżeniu ja. Naprzeciw nocnych szpar ciemno ja, mieszkaniu ja, leżeniu ja. To ponieważ młodzi warszawiacy to szpanerzy, to jako mieszkańcy tego miasta zapraszamy Państwa serdecznie na deptak Mirona Białoszewskiego. To na bocznej ścianie budynku przy ulicy Dąbrowskiego 7, gdzie Miron mieszkał i tam można też usiąść na takiej miroławce. Ale super ławce. Słowa użyłeś, szpanerzy. Dzisiaj właśnie nikt tak nie mówi już. A to cytat był. Młodzi warszawiacy to szpanerzy. No ja wiem, ale w ogóle, że to padło słowo, to jest coś niesamowitego, bo szpanerzy, piękne słowo. Bardzo mi się podoba. A na tej płycie duet jeszcze między innymi z Ralfem Kamińskim, którego Rafał bardzo lubi. Z Anną ale Rusowicz, którą... Rafała, ba. Z Anną Rusowicz, którą ja z kolei bardzo lubię. Błażeja, którego równie bardzo lubię, Króla. Tak. A teraz coś, dać gratka, bo rzadko gramy... Gratka, jakie piękne słowo użyłeś, gratka. Już prawda? Nikt tak nie mówi. Nikt tak nie mówi, ale ja tak mówię. Otóż przed nami utwór z płyty Ein Bündel, Fülnis in der Grübe. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Nie ma tu Niemców. Ale na pewno wśród słuchaczy są i pewnie recenzują moją wymowę bardzo srogo. Otóż Holger Hiller, rok 1984, niezbyt często sięgamy po alternatywę z Niemiec, ale tym razem to będzie nie właśnie dlatego, to. Nie dlatego, że nie ma dobrej tam alternatywy. Ależ jest jak najbardziej. Ale graliśmy Ninę. Holger między innymi współpracował z Thomasem Fellmanem, absolutną legendą muzyki elektronicznej, znanej między innymi z zespołu The Orb, ale wielu, wielu innych również projektów bardzo ciekawych. Electropop plus New Wave, Holger Hiller, Johnny Dulump. Ja. Yeah. Pytałem Rafała, jak podoba mu się ten utwór. On powiedział, no dobry, dobry. Nie, bo nie, nieoczywisty. Bo nie, no właśnie, właśnie będzie dobry, bo nieoczywisty. A, no bo nie pamiętam, że powiedziałem dobry, ale spodobał mi się. To, tak zrozumiałem z twojego gestu i oczętami. Kiwałem głową góra-dół, góra-dół. Taki wyraz znaczy. W Polsce to znaczy tak. Życie się podoba. Bo wiesz, że są takie kraje, w Niemczech oznacza ja. Ty znaczy? Ja. W Niemczech, tak. To jest ktoś. Ty to jest ktoś. O, ja. Dobrze. Teraz będzie mój ulubiony wokalista, jeśli chodzi o polską scenę punkową. Thomas Anders? Nikt tak polską scenę punkową. A, bo jeszcze w Niemczech zostałem przez chwilę. Przepraszam cię bardzo. Nikt tak nie basuje, nikt tak nie czaruje. Potrafił przebrać się nawet za Stańczyka. Wszystko to robił z wdziękiem punkowego chłopczyka i wychodziło. Ten projekt to nie armia, ten projekt to nie siekiera, ten projekt to absolutnie autorska zabawa Budzego z poezją, tym razem Józefa Baki. Posłuchajmy. Także nie ma co się sadzić. Czy ty orzeł, czy ty Kawka, po prostu śmierć. To czeka i tyle. Głośna była w studiu. Ale powiem ci, że spełnia wszystkie zasady podstawowe dobrego punkowego utworu, ten numer, no bo przede wszystkim A. Krótki. B. Nie ma chwili wytchnienia. Nie? Ale tam metalurgicznie trochę też jest, bo jest i Slayer tam, ja tam słyszę trochę Slayera. A ja chcę państwu powiedzieć, że mam honor siedzieć właśnie w jednym studiu z wydawcą tego albumu niezwykłego, bo to był album Budzy and Trupia Czaszka, które wydała Fronda wówczas dawno temu. Marko. Bardzo dawno temu, to było 2004 rok, to jakie dawno temu? To przed chwilą. No, właśnie prawie 20 lat, mój drogi, minęło od tego czasu. No tak, Budzy, Franz, Ślepy. No tak było dawno. Wspomnienia, ale my przejdźmy do rzeczy stosunkowo nowych, bo przed nami kolejny zespół z takiego nurtu Future Pop. Graliśmy Covenant, teraz zagramy zespół pod tytułem VNV Nation. Mhm. To jest jedna z, no właśnie obok Covenant, pewnie najbardziej znana i najbardziej ceniona gwiazda nurtu. Dziś Ronan Harris jest gra solo. Kiedyś to był zespół brytyjski. Inspirowali się m.in. Nice Rap, Depeche Mode i wielu innymi. To jest 12 album. 12 album tego zespołu. Trochę natłukli. A działają od połowy lat 90. Także tego całkiem sporo było. Przed państwem VNV Nation, Before the Rain. podniosła muzyka, podniosła atmosfera w sam raz na czasy ostateczne. Taki postapokaliptyczny, bym powiedział, klimat. Od kiedy znam Markę, on cały czas mówi, że są czasy ostateczne. Może są, może są. Nie wnikam, nie przez to, tam tego. Nie Konstans jest, tak. Tak, jest, są. Jest, oczywiście. Tak. No dobrze. To, szanowni państwo, teraz będzie coś dla tych, co zapomnieli czynszu zapłacić, bo utwór się zaczyna od 5 lat mieszka w bloku, czy zawsze płaci o czasie. I bardzo lubię tę płytę, która słynie nie tylko śmiesznymi tekstami, ale też taką bardzo prymitywną grafiką, która jest na pograniczu dobrego smaku. Ale rozpoznawalną na kilometr. Tak, oczywiście. Tak. Jarosław Janiszewski, sprawcą tego zamieszania, to on w świeżej zupełnie bieliźnie wystąpił z płytą. Świeżej w 88 roku, tak, bo teraz już nie świeżej pewnie. No, znaczy świeżej zawsze, umówmy czystej się. Czystej zawsze, ale może już mniej świeżej. Taniec lekkich goryli to była płyta, która wstrząsnęła lekkimi i ciężkimi gorylami. Myślę, że a wszyscy ją kochali. Kochaliśmy ją. I teraz sięgniemy do prywatnego, proszę wybaczyć, życia kasjerki PKP, czyli taka troszkę pociągi pod specjalnym nadzorem po polsku. Proszę. Płaci o czasie. Nie ma nikogo na boku. Pracuje na dworcu w kasie. Miała też kiedyś mężczyznę. Florian mu było na imię. Wkładała jego bieliznę i rękę do spodni w kinie. Od tamtej pory niestety facet zniknął bez śladu. Zaczęła ściskać bilety. Pod mnie nie było ni razu. Co grają w kinie. Potem bilety sprzeda i tak dzień w pracy minie. Weekendy przeważnie marzy. Staje wtedy przed lustrem. Przybiera wyrazy twarzy. Zaróż jest innym bóstwem. Może gdy po bilety będziesz stał kiedyś z rana. Zapragniesz w życiu kasjerki zastąpić ciało Floriana. Koniecznie sięgnijcie po płytę Taniec lekkich goryli, to tam o Stefanie, o domu rodzinnym, o krucjacie doktora Granata. Naprawdę warto, no już nie mówiąc o Jak śnięty śledź, to jest naprawdę. Zespół Bielizna, Rafał powiedział, no musimy chyba puścić w kolejnym tygodniu Majteczki w kropeczki, no jeżeli jesteśmy przy Bieliźnie. Nic takiego nie powiedziałem, Marku, dlaczego mi to robisz? No dobrze, przepraszam, to taki mówiłem o kawałku pudelsów o kontrolerce, która miała majteczki w kropeczki, chyba, jeśli się nie mylę, bo już tak nie pamiętam dobrze. Aj, to już zostawmy te bieliznę w spokoju, bo przed nami jest nowość i to nowość nie byle jaka. Leny Kravitz. Tam tak, na przełomie taki, lat 80. i 90. Ja pamiętam, kiedy usłyszałem pierwszą jego płytę, Let Love Rule, która bardzo mi się spodobała, bo tam słyszałem i Beatlesów, i tak. Stevie'ego Wondera, Hendrixa, i Jimiego Hendrixa, no. I Prince'a, i różne rzeczy. A potem się dowiedziałem, że ten gość wszystko nagrywa sam. Znaczy każdy instrument. Każdy instrument. I płyta Let Love Rule, później była płyta Mama Set, która była wielkim już hitem. Mm-hmm. I kariera potoczyła się oczywiście wspaniale. Are you gonna go my way? I tak dalej, i tak dalej. Potem troszeczkę przygasło. Taki. No to Krawczyk taki właściwie krawiec. Mm-hmm. Całkiem porządny krawiec. No, i kroił te utwory całkiem dobrze. Natomiast potem troszeczkę jakby o nim zrobiło się mniej głośno, ale teraz wydał singiel. I ten singiel jest naprawdę, proszę państwa, bardzo dobry. Nosi proszę tytuł TK 421. Co by przed... znaczyło, nie wiadomo co. A przed nami i przed państwem Lenny Kravitz. No proszę. Śliczne naprawdę od Fruneli, ale pobrzmiała trochę Michaelem Jacksonem, nie? Tak lekko. Michaelem to dobre wzorce. A dobre, nie, ale Stevie'ego Wondera. Ja na przykład słyszałem też Stevie'ego. Proszę cię bardzo, może i być i on. A TK 421 to oczywiście ten biały szturmowiec Gwiezdnych Wojen. Mam nadzieję, że państwo też się solidaryzują z tą sagą, która jeszcze nie dokończona, ale już niebawem. Widać Leny też lubi. Albo wystąpi w kolejnej wersji. W świetnej formie. W świetnej formie. Bardzo dobry utwór, też uważam, że może zawojować listy przebojów, o ile ktoś jeszcze pamięta o Lenym Krawicie. Krawicu, przepraszam. Ale u nas nowości chodzą parami i tak. Tą parę z Lenem będzie stanowił kto? Katia. I to będzie nowość polska. Nowa piosenka Kati, która skradła moje serce na koncercie na festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Zobaczymy, jaki będzie cały album. Bo to, już to jest, Kasia. Bo to już jest druga piosenka, która go anonsuje. Katia. Czego się nie robi dla takiego uśmiechu? Skądś to znam, balkonem mijam odsetek lat. Bezwładnie spadam do ziemi trzask. Miarowy oddech trzymam ten stan, a ten stan. Czego się nie robi dla takiego uśmiechu, Rafale? Czego właśnie? No powiedz. Nie wiem, bo to jest pytanie retoryczne, pada w tym utworze. A, rozumiem. Powiem państwu, że Katia sprawia, że uśmiecham się szczerze, bo to są naprawdę udane utwory i mam nadzieję, że będzie grać i czyli i grać. Jak do mnie się uśmiechasz, to nie szczerze? Aj, dobrze, już nie wchodźmy w to. Marku, martwisz mnie troszeczkę. Na szczęście Dave Gahan spieszy, by cię utulić i może to cię troszkę uspokoi, chociaż utwór jest dołujący. No troszeczkę tak. 2007 rok, druga płyta Dave'a Gahana solo, to jest w jego wykonaniu. Bardzo dobry album, w odróżnieniu od pierwszego, który tam miewał dobre utwory, ale miewał też sporo takich przeciętnych. I Gahan doskonale odnalazł się jako autor i współautor piosenek. Dzięki temu zaczął też zasilać repertuar Depeche Mode, co Depeche'om moim zdaniem też bardzo na dobre wyszło. Niestety nie możemy zagwarantować, że będzie w całości, bo nam się czas skurczył. No gdzie? No mówię. Dave Gahan Down. I need you tonight. You don't have to talk to me. And don't be polite. Take my body and soul. I feel so old. Down. Lay down beside of me. Know what I like. Take what you want from me. You don't have to fight. Take my body and soul. Jakoś rzekło, nie zabrzmi do końca, bo ta audycja nam się tak skróciła, że... A my tak dużo chcemy zagrać tych piosenek różnych. Tak. Prawda? A teraz, żeby nie było, że piosenki cały czas, coś doskonałego sprzed 20 ponad lat. Zespół Tortes, jeden z moich najukochańszych zespołów postrokowych, płyta Standards, cudowna. Blackjack jest tytuł. Po polsku to będzie Oczko, prawda? 21. A może być Oczko. Mhm. Tortes. Słuchajmy. Takie chicagowskie sobie tortuis. Tortuis. Oni inspirowali m.in. Aphex Twin, wiesz? No, mimo, że grają na gitarach głównie i w ogóle robią hałas gitarami. Mi się podoba. Warsztat. Przeróbek. Wracamy do kultowej wytwórni Italians Do It Better. Pamiętasz, Rafale, utwory z... Stale. Po prostu śnią mi się po nocach, tak. A nawet momentami o poranku też. A pamiętasz, jeżeli już tak o bieliźnie mówiliśmy, bo to koszulka Madonny wyglądała w ten sposób. Miała taki t-shirt z napisem Italians Do It Better. Pamiętam i nawet tym mówiliśmy. Rok 2012, zespół Chromatics zabrał się za utwór, no dla wielu ikoniczny, bowiem przed nami utwór Nila Younga w interpretacji nie zagadaj, tylko śpiewu. Chromatics. Okay. Into the Black. My, hey, to my będziemy się powolutku żegnać i bardzo nam przykro, że cały tydzień będziemy musieli poczekać, żeby do Państwa znowu do domu zajrzeć. Bardzo, znaczy zajrzeć, tak właściwie bezczelnie powiedziałem, nie będziemy nigdzie zaglądać. Mamy oczy szeroko zamknięte. Natomiast chyba, że do kasierki PKP. Chcę koniecznie Państwa uczulić, że na stronie facebookowej Trzecia Fala jest otwarty konkurs. Można napisać swoje wspomnienie z Fugazi. Nie ma wielkiej konkurencji, więc nagroda niemal pewna. Jeszcze nie wymyśliłem, co nią będzie, ale obiecuję, że będzie taka, że Państwo się ucieszą. O. A za tydzień moja ulubiona płyta Suzy and the Banshees i nie tylko. Co jeszcze będzie za tydzień? Coś o, wiesz? I jeszcze nie wiem, ale dziękujemy już Chromatics i dziękujemy Nilowi Youngowi. Zanim kolejne wydanie Trzeciej Fali, to jeszcze jeden utwór. I to utwór bardzo znany, bardzo dobry. Midyear, Dead Certain Smile. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No ja